kieluszki, słodko w nich prześpią całą noc, a w dzień brykają hop za hop. Uczą się, bawią, a siusiu znika. Gdzie? W superchłonnych kanalikach. Superchłonne kanaliki natychmiast odprowadzają wilgoć i zatrzymują ją z dala od skóry maluszka. Wszystkie pieluszki i pansy tańsze aż o 30%. Jakość premium, niska cena. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz MediaMarkt. 15-calowy laptop Asus VivoBook z dyskiem SSD 256 GB i systemem operacyjnym Windows 10 za 2199 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Możliwa data rekonstrukcji rządu, w tym tygodniu ograniczona do 2 dni. Rekonstrukcja może odbyć się jutro bądź w piątek. To zapowiedź po konferencji ludzi prezydenta. Jest wyrok po głośnym zabójstwie przy barze z kebabem w Ełku. Sprawca został skazany na 12 lat więzienia. Kredyty bierzemy coraz chętniej. Za chwilę o najnowszym raporcie z banków. Na początek pytania o rekonstrukcję rządu. Trochę więcej wiadomo po konferencji rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego. Pan prezydent jest bardzo zainteresowany, żeby ta rekonstrukcja odbyła się jak najszybciej. Natomiast z uwagi na kalendarz pana prezydenta w tym tygodniu rekonstrukcja może odbyć się jutro bądź w piątek. Chciałbym też państwu przekazać, że wniosek od pana premiera, a proszę pamiętać, że tutaj musi być wniosek pana premiera, jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, jeszcze do tej pory do Pałacu Prezydenckiego nie wpłynął. A rzecznik nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent Andrzej Duda zaakceptuje propozycje Mateusza Morawieckiego dotyczące nowych ministrów. Zmiany są konieczne, bo kilkoro szefów resortów zostało wybranych na europosłów. To m.in. wicepremier Beata Szydło, minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Rafalska i minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Nie byłoby Solidarności, gdyby nie pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Tak w jej 40. rocznicę mówił szef Solidarności Piotr Duda. Zaznaczał, że w trakcie wizyty w Polsce Jan Paweł II obudził w Polakach solidarność, dumę i poczucie własnej wartości. Nie byłoby strajku w 1988 roku, nie byłoby także ważnego wydarzenia, jakim był okrągły stół, a także niepełne demokratyczne wybory 4 czerwca, gdyby nie pielgrzymka i słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystości z okazji 40. rocznicy wizyty Jana Pawła II w ojczyźnie zorganizowała Solidarność. W ramach obchodów tytuł Człowieka Roku tygodnika Solidarność otrzymał ksiądz prałat Ludwik Kowalski, proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. W uroczystościach bierze też udział premier i przedstawiciele rządu. Wyrok 12 lat więzienia dla Tunezyjczyka Lassada A, oskarżonego o zabójstwo 21-latka niedaleko baru z kebabem w Ełku w Warmińsko-Mazurskiem. Taki wyrok zapadł przed sądem okręgowym w Suwałkach. Skazany ma też zapłacić w sumie 70 tysięcy złotych zadośćuczynienia matce i siostrze zmarłego. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuratura chciała dokładnie takiej kary, z kolei obrona domagała się uniewinnienia. Przypomnijmy, do zabójstwa doszło w noc sylwestrową z 2016 na 2017 rok. Młody mężczyzna wbiegł do baru z kebabem i zabrał stamtąd 2 butelki napojów. W pościg ruszył za nim Tunezyjczyk Lassad A., pracujący jako kucharz oraz właściciel lokalu z pochodzenia Algierczyk. Lassad A. miał śmiertelnie ranić 21-latka nożem. Z kolei w innym procesie sądzony był właściciel baru. On został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata za udział w bójce i nieudzielenie pomocy zaatakowanemu. Coraz więcej Polaków bierze kredyty, ale nadal daleko nam do reszty Europy. Wartość wszystkich pożyczek to, jak wynika z najnowszego raportu Związku Banków Polskich, 708 miliardów złotych. Z tego blisko 2/3 to kredyty mieszkaniowe. W ciągu dekady zadłużenie Polaków wzrosło 3-krotnie. Jednak jest jednym z najniższych w Europie. Zarabiamy też więcej niż 10 lat temu, zauważa Przemysław Barbich ze Związku. Mierzy się wartość tego zadłużenia stosunkiem do produktu krajowego brutto i Polska, jeżeli się porównujemy z innymi europejskimi krajami, wygląda na tym tle więcej niż dobrze. To zadłużenie całkowite Polaków w stosunku do PKB to jest mniej więcej 35%, a na przykład dla porównania w całej strefie euro to jest 57%. Ale są na przykład kraje takie jak Dania albo Francja, gdzie to przekracza 100%. A średnio na jedną dorosłą osobę w Polsce przypada 22 tysiące złotych kredytu.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Kubik, Halina Wachowicz i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Czym byłoby ludzkie życie bez słodyczy, ciastek i pączków? Czy wyobrażacie sobie państwo ten ponury świat smukłych ludzi ze zdrowymi zębami? Okropność. Bronisław Opałko zaśpiewał Cukierniku. Tak, proszę państwa, to przez tego podejrzanego osobnika tyjemy na potęgę. Wcześniej analiza słowa cukierek dokonana przez kabaret Jurki, ale przedtem kabaret pożarcie w piosence Ciasteczko. Oj, słodko dzisiaj, słodko. Zaczniemy ostro. Irena Kwiatkowska i Andrzej Bogucki, Jabłecznik. Skecz z repertuaru kabaretu starszych panów. Dzień dobry. Ja proszę panią w sprawie Jabłecznika. Aha. Po drugim małżonku. Tak, proszę bardzo. Życzy pan sobie obejrzeć? Obejrzeć? O, może na razie zechce mnie pani łaskawie poinformować, ile tego jest. Pół hektara. A pani szanowna na hektary? No bo ja raczej na kadzie albo na beczułki. Ach, to nieporozumienie. Pan ma na myśli płyn? Tak jest, że tak powiem, owoc w płynie. A ja mam na myśli sad jabłkowy, czy niejako płyn w owocu. Aj, to wielka szkoda, że nie uwzględniła pani tego w ogłoszeniu. No. No, każde słowo w ogłoszeniu, proszę pana, kosztuje. Zresztą sad jest również swego rodzaju, jak zaznaczyłam, potencjalnym płynem. Mógłby pan sobie wycisnąć jabłuszka. Kiedy ja poza cenną, to nie lubię wyciskać, pani szanowna wybaczy. Aha, no, bardzo mi przykro wobec tego, że wprowadziłam pana w błąd. Pozwoli pani, że sobie trochę odpocznę w autostacji kawałek drogi. Bardzo proszę. Chwila rozmowy działa kojąco na samotną kobietę. Tak. A to... Szanowny denat nawet dziateczek nie zostawił? Żadnej żywej pamiątki. A na co, że się tak wyrażę, wybył? Mąż mój padł ofiarą własnej namiętności. Aha. Nie, przepraszam, że przypuszczę, ale chyba nie szanowna pani miała tę bezwzględność. Nie. Mąż mój był namiętnym, świętej pamięci, amatorem sadownictwa, a zwłaszcza pewnych metod w nim stosowanych. No i jakich to metod? Słyszał pan może o tak zwanej banizacji? No któż by nie słyszał o banizacji? Otóż właśnie, mój mąż był jednym z czołowych banizatorów w okolicy. Umiał, proszę pana, doprowadzić jabłuszko do niespotykanych rozmiarów. Ajajajaj, co też pani szanowna nie powie. Owego smutnego dnia również banizował obficie od samego świtu. A wie pan, kiedy o zachodzie słońca spoczął na chwilę, jedno z przodujących jabłuszek zaszkodziło mu także. Aj, mój Boże. Że też mogło zaszkodzić aż do tego stopnia. Tak było bardzo niedojrzałe. Tak. Twarde jak kamień, bo one, proszę pana, niestety nie dojrzewają. Aha. Ogonki nie wytrzymują tego ciężaru i spadają niedojrzałe. Tak. No i mimo to małżonek zjadł całe jabłuszko? Nie, spadło mu całe na głowę. Kto odgadnie, o czym marzę i rozmyślam całe dnie, co zaprząta umysł, serce, ciało, duszę, kto to wie, co przedmiotem mych snów, czy to pełnia, czy nów, czy to sierpień, listopad, czy maj. Gdy się zbliża, świat przestaje dla mnie nagle liczyć się, oczy całe mgłą zachodzą, serce śpiewa górne C. Gdy ta chwila tuż, tuż, cały drży, bledny już, ja pożądam, ja pragnę, ja chcę. Malutkie ciasteczko, kruchutkie ciasteczko, słodziutkie, a w środku wisienka, niezwykłej foremki, niezwykłe ciasteczko. Z ciasteczkiem się życia nie lękam. Dawniej tylko przy niedzieli ciastkiem zwykłym raczyć się, później wtorki oraz czwartki w ciastka się zmieniły dzień. Dziś już brakło mi dni, w których nie poczułbym tego smaku, zapachu tych chwil. Żadnej myśli, niczynności skończyć nie potrafię już. Nie pomaga mi, bo przepadł w ciastkach także anioł stróż. Wszystko dziś kręci się wokół tego, co jest zlepkiem mąki i cukru i jaj. Malutkie ciasteczko, kruchutkie ciasteczko, słodziutkie, a w środku spokojnie wisienka. Z niezwykłej foremki niezwykłe ciasteczko, z ciasteczkiem się życia nie lękam. Malutkie ciasteczko, kruchutkie ciasteczko, słodziutkie, a w środku wisienka. Z niezwykłej foremki niezwykłe ciasteczko, z ciasteczkiem się życia nie lękam. Ktoś powiedzieć mógłby, ciastko przecież ciastkiem tylko jest. Jak więc można wciąż od niego aż tak uzależniać się? Nie wie pewnie ten ktoś, co po zjedzeniu go dzieje ze mną się, gdy przyjdzie noc. Co? No bo co się niby może stać, tak? Po zjedzeniu takiego innego głupiego mojego się tykać jest takiego ręki z wzięką, co? Nic! Otóż błąd! Błąd to jest bestia, nie ciasteczko! Bestia! Co? Mam zjeść tutaj, teraz to? Dobra, na twoją odpowiedzialność. Nie ręczę, co się stanie. Idzie. Idzie. Ciastku. Baby mi trza, i pieniędzy mi trza, i wina mi trza czerwonego. Zabawy mi trza, i zjeść dobrze trza, ja żądam by żyć na całego. O, baby mi trza, pieniędzy mi trza, i wina mi trza czerwonego. Zabawy mi trza. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam wszystkich radiosłuchaczy i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze, tak. Proszę mi powiedzieć, jakież to niewątpliwie tajemnicze słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia. Cukierek. Cukierek. Cukierek. No i mamy to pierwsze cu. Cu. Po polsku to jest cu, cu, czyli cu. W Polsce cu nie oznacza nic, prawda? Chyba, że mieć. Ale po niemiecku cu to już jest zu i oznacza... Do. Gdyby do cu dodać m, to byłby dom. Do, ale dom cu. To jest das Haus, a po amerykańsku to jest doktor Haus, ten dom się nazywa. Rzeczywiście, tak. Czyli mamy to pierwsze cu, tak. I dalej jest kier. Kier, czyli serce, prawda? Tak. Ja jestem kier, ja jestem zakochany. Tak, jestem ty zakochany. Jesteś... Też kier. Jesteś... A on jest kierownikiem, tak. Czyli on tym wszystkim rządzi. Tutaj jest taki rodzaj nawiązania pomiędzy miłością i władzą. Dwie najbardziej pożądane rzeczy w życiu człowieka to jest miłość i władza, albo miłość I buty. I dalej zostaje nam ek. Kiedyś mówił się ek, ale dzisiaj na skutek różnych zawirowań, zaburzeń lingwistyczno-historycznych przerodziło się w ej. Czyli ej. Właściwie nie powinno być cukierek. Powinno być... Cukierej. Otóż to właśnie. Tak, tak. Czyli to ek oznacza tak naprawdę ej. Ej, proszę cię przyjść tutaj. Tak, e, hotu. Spróbujmy podsumować to słowo. O, cukierek. Tak, tak. Idziemy do domu, żeby zakochać się we władzy, która własne buty nosi. I od czasu do czasu krzyczy do nas: ej, honotu, zostaw te opony, nie pal ich. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Jeszcze tylko tak pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo cukierek? Z moją wychowawczynią z przedszkola. Koniec. To był bardzo wiosenny cukiernik, lubił śpiewać basem przy pracy. Jego torty to nie były zwykłe torty, lecz radosne waniliowe poematy. Aż raz strasznej się nabawił alergii, może sprawił to alkohol, może nerwy. Cisnął w kąt worek mąki i wypiekacz i rozpłakał się nad losem człowieka. Księżycową pustką tchnął warsztat, a on grał Vivaldiego i Brahmsa. Zaś klientom kiszki grały marsza i płonęła w nich szewska pasja. Życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik, czyś pan jest wąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go mać. Bez łobuzerii, żeby na wolkach złota spać. Panie cukiernik, lecz wystarczał błękitny Picasso albo wiersz jasnorzewsko-pawlikowski, a już coś go chwytało za gardło i we łzach własnych brodził po kostki. Sztuka jako życia namiastka, cukier puder w śnieżnej zamieci, a tam gdzie żyje szczęśliwy ciastka, tam i ludziom jest lepiej na świecie. Bo życie jest słodkie, każdy wie, jak lukrowany piernik, więc do roboty pan się weź. Panie cukiernik, czyś pan jest wąż, czy święty mąż? Jak ten Kopernik, to świata pan nie zmienił zą. Panie cukiernik, pana jest stać, taka go mać. Bez łobuzerii, żeby na workach złota spać. Panie cukiernik! Za chwilę podwieczorkowy Andrzej Rumian, Gazetka, niezwykła przygoda starego harcerza, a program zakończy zespół adwokacki Dyskrecja, który zaśpiewa o śnie cukiernika. Ciekawe, czy dobrze sypia truciciel jeden. Kłaniam się państwu. Wiadomości z kraju i ze świata. Niezwykła przygoda starego harcerza. W mieście Wisielcu nad rzeką Wątrobianką zdarzyła się niezwykła przygoda niejakiemu Wąsalowi Antoniemu, lat 68. Wąsal wyszedł wieczorem, by jak co dzień bawić się w podchody. Ledwo jednak zaczął zabawę, zatrzymała go milicja. Znaleziono przy nim komplet platerowanych noży i widelców pochodzących ze sklepu Jubiler. Milicja nie dała wiary wyjaśnieniom Wąsala, że jest harcerzem i że przedmioty te są mu niezbędne w harcerskiej zabawie. Paryż pod wrażeniem afery Kowalskiego. Rozpusta i zgnilizna w Paryżu dochodzą już do zenitu. Ostatnio cała opinia żyje pod wrażeniem sprawy Kowalskiego, Polaka bawiącego w Paryżu służbowo. Kowalski szedł sobie wieczorem ulicami Paryża, gdy nagle podeszła do niego piękna kobieta, proponując mu wspólne zjedzenie kolacji. Kowalski jako dżentelmen pochodzący z dobrej rodziny przyjął zaproszenie i udał się z uprzejmą nieznajomą do jej apartamentów. Tu kobieta zaproponowała mu kąpiel. Kowalski jako człowiek czysty przyjął zaproszenie z wdzięcznością. Po kąpieli i po kolacji Kowalski jako człowiek dobrze wychowany chciał się pożegnać. Wtedy jednak kobieta zaczęła domagać się, by Kowalski został do rana. Jako człowiek chętny Kowalski przystał i na tę propozycję. Rano Kowalski jako człowiek dobrych manier przeprosił kobietę za kłopot i chciał wyjść. Ta jednak ku zdumieniu Kowalskiego zaczęła domagać się pieniędzy. Nie pomogły tłumaczenia, że pieniądze odbiorą przygodzie urok. Kowalski zmuszony był zapłacić. Zbulwersowany do ostatnich granic natychmiast wsiadł w pociąg i wrócił do kraju, przysięgając, że już nigdy nie da się nabrać na żaden Paryż. Teraz pytania i odpowiedzi. Szanowny panie Rumian, pisze do mnie pewien obywatel, prosząc o niepodawanie nazwiska, nie wiadomo dlaczego. Pod wpływem pańskiego pisma ślubowałem sobie, że już nigdy nie spojrzę na łapówkę. Nie chcę, żeby moje dzieci miały na czole to piętno hańby, Dlatego też, gdy obywatele wręczają mi dowody wdzięczności, zamykam oczy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby obywatele byli u nas uczciwi. Ale oni dowiedzieli się, że ja nie patrzę i teraz mi do kieszeni wsadzają po parę groszy, jak szatniarzowi jakiemuś, a nie urzędnikowi. Jak walczyć, panie Rumian, z tymi przejawami zwyrodnienia? Może się pan zwrócić, drogi obywatelu, do miejscowej milicji obywatelskiej. Ale lepiej będzie, gdy postawi pan przy biurku jedno ze swych dzieci z zamiłowaniem do rachunków. Dziecko będzie pana ostrzegać przed oszustwem ze strony nieuczciwych interesantów. Szanowna redakcja, piszą do mnie młodzi entuzjaści chemii z Pachwicy nad rzeką Wątrobianką. Robimy różne doświadczenia z różnymi rzeczami. Z burakami, z kartoflami, z cukrem, z żytem. I za każdym razem wychodzi nam spirytus. Co nam wyjdzie jakieś osiągnięcie, to nas milicja odstawia do aresztu. Za co? Za nic, obywatele. Po prostu milicja nie wie, że chemia jest naszym drugim przemysłem narodowym. Drogi panie, pisze strapiona z Pycina. Mój mąż stał zawsze w kącie i nikomu nie przeszkadzał. Wczoraj przyszła do nas kobieta robić porządki. Powiedziałam jej, niech Antoniowa wyrzuci wszystko na dwór, na słońce. Ani się obejrzałam, jak razem z materacami ta nierozgarnięta osoba wyrzuciła na dwór mojego męża. Materace są, pościel jest, a męża nie można znaleźć. Obawiam się, że ukradła go sąsiadka. Antoniowa ubolewa i chce mi w zamian dać swojego męża. Ale nie wiem, czy to wypada. Niech pani weźmie. Może sąsiadce się też spodoba. To go pani wymieni na swojego. Komunikat oficjalny. Uwaga! Powstał centralny zarząd kolejek w sklepach uspołecznionych. Ma na zbyciu niezwykle atrakcyjne i tanie miejsca w kolejkach do delikatesów i do lekarstw. Uwaga! Kolejki rezerwowane są wyłącznie dla świata pracy. Z nogą na głowę założoną obiadam z płatków kwiat lotosu. Swym uchem smaczne łowię dźwięki. Blaskanie to na życie sposób. Z daleka gdzieś lukrowe gwiazdy cudowne wonie do mnie płyną. Wysysam z palmy wino słodkie. Może spodobam się dziewczynom. Budziku snu mojego nie czuły morderco. Poczekaj chwilę, aż dojrzeje owoc mango. I zanim ruszysz w taniec hałaśliwą zgrają, pozwól mi pod fontanną najeść się papają. Nim mechaniczne larum zagrasz mi kanalio, głosząc nadejście jawy śmiertelnego wroga. Jeszcze w koszu daktyli nos mi prędko znajdę, bo bez nosa wśród ludzi wyjdę na ciamajdę. Zmrożonej kawy iglo stawiam, ściany wykładam rodzynkami. Na gazie ciemny karmel kipi, zatykam dziury migdałami. Na plastrze miodu zjeżdżam z dachu i w rynnie z cynamonu pluskam. Niestety brzmi już chamski werbel, co mnie ze snu pragnie wyłuskać. Budziku snu mojego nie czuły morderco. Poczekaj chwilę, aż dojrzeje owoc mango. Zanim ruszysz taniec hałaśliwą zgrają, pozwól mi pod fontanną najeść się papają. I mechaniczne larum zagrasz mi kanalio, głosząc nadejście jawy śmiertelnego wroga. Jeszcze w koszutach tyli nos swój prędko znajdę, bo bez nosa wśród ludzi wyjdę na ciamajdę. Budziku snu mojego nie czuły morderco. Poczekaj chwilę, aż dojrzeje owoc mango. I zanim ruszysz taniec hałaśliwą zgrają, pozwól mi pod fontanną najeść się papają. Nim mechaniczne larum zagrasz mi kanalio, głosząc nadejście jawy śmiertelnego wroga. Jeszcze w koszutach tyli noc swój prędko znajdę, bo bez nosa wśród ludzi wyjdę na Jamajdę. Budziku snu mojego nie czuły morderco. Poczekaj chwilę, aż dojrzeje owoc mango. I zanim ruszy... Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Frontal Cortex. when you have to turn around. Refrain from crying, the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. Żąda debiutów. Dzień dobry, Halina Lochowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda, witamy. A wraz ze mną w studiu goście, Michał Wojtas, zespół Amarok. Dzień dobry. Witam serdecznie. Michał będzie wraz ze mną słuchał dzisiaj muzyki zespołu Frontal Cortex. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, witamy. Cześć. Jakbyście mogli się przedstawić? Ja jestem Łukasz Głaszewski. Rafał Piegat. Troszeczkę wasza muzyka postała w kolejce, bo dostałem wasze nagrania w listopadzie chyba, czy w październiku wręcz. A dopiero dzisiaj jesteście. Ale troszkę było zamieszania w związku z tym, że był konkurs Start Nagranie jesienią, to, no, to troszkę poczekaliście, ale jesteście, z czegoś cieszę. Widzę, że Michałowi też się podobało to, co robicie. Tak jest, oczywiście. To twoje pierwsze wrażenia. Muszę przyznać, że jestem pod dobrym, dużym wrażeniem. Muzyka jest bardzo rzeczywiście przestrzenna i melodyjna, co jest ciekawe. Ma swój ciężar, jest gdzieś mocniejsza, ale to wszystko jest w granicach właśnie tej estetyki takiego rocka progresywnego, czy już troszeczkę metalu progresywnego, aczkolwiek ten utwór... Będzie ostrzej, spokojnie. No właśnie miałem powiedzieć, że ten utwór jest troszeczkę lżejszy, ale tak jak mówię, bardzo przestrzenny, klimatyczny, melodyjny i to jest najważniejsze. Powiedzcie słów parę o sobie, jak dawno gracie ze sobą? Początki zespołu sięgają roku 2015. Rafał zwabił mnie i mojego brata na klasyczne ogłoszenie szukam muzyków. No i tak się zeszliśmy. Rafał rozpoczął komponowanie pierwszych utworów już wiele, wiele lat wcześniej. No i takie pierwsze wersje demo po prostu urzekły mnie i brata i dołączyliśmy do składu, który już wtedy Rafał z perkusistą Bartkiem już próbowali coś tam razem grać. Czy miałeś jasną wizję tego, co ma być w zespole, czy dojście braci spowodowało, że wszystko się pozmieniało? Na nic się nie umawialiśmy. Po prostu ten materiał, który przygotowywałem w domu metodą home recordingu, spodobał się. I po prostu zaczęliśmy działać. Fajnie, że właśnie nikt na nic się nie umawiał, że to wyszło zupełnie naturalnie i każdy czuje tą muzykę. Także. Czyli jak zmieniła się muzyka, kiedy panowie dołączyli? Doszły wokale przede wszystkim Grześka. Grzesiek świetnie zaaranżował wokale. Każdy też... To nie jest tak, że ten materiał jeden do jednego został zrobiony potem na płytę. Na próbach też te aranże powstawały sukcesywnie. Każdy z muzyków dokładał trochę od siebie. Natomiast gdzieś tam szkielet był już przygotowany zawczasu. A płyta oficjalnie już się ukazała, czy na razie tylko... Tak, miała premierę w ostatni piątek października, przepraszam, nie pamiętam, 24 bodajże. Niech będzie. 24. No to w mojej urodziny w takim razie. No proszę. Tego nie wiedzieliście. Ale jest fizyczna wersja, czy tylko elektroniczna na razie? Jest wersja fizyczna, jak najbardziej. Wydaliśmy ją sami. Sami przygotowaliśmy cały projekt okładki, całą produkcję i tak wyszła. Powiedzcie słów parę o samym toku nagrywania. Sam tok nagrywania. Nagraliśmy materiał w studiu UWM FM w Olsztynie. Naszym realizatorem i dobrym duchem był Radek Hrynek, który pomógł nam po prostu osiągnąć to, co słychać. Nagrywaliśmy materiał na tak zwaną setkę, przy czym wokale dograliśmy później, z racji tego, że Grzegorz również gra na basie, więc łatwiej było mu po prostu skupić się na muzyce, a i potem... I niektóre solówki. Wokale. A, i niektóre solówki. Tak jest. Tak. To dobrze, to może jeszcze jedna próbka. Ever before. Trójka żąda debiutów, dziś zespół Frontal Cortex, Michał Wojtas zespół Amarok wraz ze mną słucha waszej muzyki. To po drugim utworze jakie wrażenia? Coś się zmieniło? Tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście zdecydowanie więcej metalu w tym utworze można było usłyszeć. Ja kiedyś... Tam hard rock, a nie metal. No, tak. Dobrze, ale to też zaraz jeszcze powiem może dlaczego. Natomiast ja jak byłem małym chłopcem, byłem oczywiście metalowcem. To nie wszyscy... Dlaczego oczywiście? Wiedzą, bo ci, którzy mnie znają na co dzień, wiedzą to, że rzeczywiście byłem kiedyś metalowcem, miałem długie włosy do pasa. I słuchałem bardzo ciężkiej muzyki, obok takich rzeczy jak dzwony rurowe Mike Oldfielda na przykład. I tutaj często moi koledzy metalowcy to wyśmiewali. Więc osłuchałem się z ciężkiej muzyki w życiu. I tutaj usłyszawszy ten utwór chłopaków, dlatego mówię, że on jest gdzieś bardziej metalowy, ale ma ten posmak taki, tutaj właśnie chłopaki w przerwie powiedzieli, że realizator wywodzi się gdzieś ze świata muzyki, nawet bardziej pop. Co troszeczkę wpłynęło na brzmienie ogólne materiału i to się da usłyszeć, że ta muzyka, bo ona jest cięższa, natomiast ma ten taki charakter, no nie popu, ale w realizacji, w tym brzmieniu, w tej estetyce jest coś fajnego, gładkiego, co może nie czyni tej muzyki taką ostrą, surową, ale nadaje jej fajny, przyjemny ton i to jest ciekawe. To jest coś, co brzmi ładnie, dobrze. Oczywiście tutaj chłopaki wspomnieli, że na koncertach jest dużo surowiej, mocniej, to już sobie to wyobrażamy, jak może być. Ale w nagraniu właśnie jest fajna gładkość, której czasem brakuje w nagraniach metalowych. A propos koncertów, sporo koncertujecie? W tym roku graliśmy taką mini trasę promującą nasz debiut. To ładna okładka swoją drogą. Teraz już mam w ręku tę okładkę. Już wiem, że wyszła fizycznie również. Dzięki. A propos jeszcze okładki, to naszą okładkę zdobią obrazy autorstwa naszego kolegi z Reszla, Janusza Skierkowskiego. Mhm. I użyczył nam po prostu obrazów do okładki i takie ładnie poskładaliśmy. Skąd dość podobna okładka jak nowy Amarok. Klimatem podobny pasy. Motyw, tak. Ale przerywałem się a propos koncertów. Tak, zagraliśmy 6 koncertów. Teraz przed nami w następny piątek występ w Płocku, na który serdecznie zapraszamy. Z zespołami Cereus oraz Heal Nerve. Tak, dokładnie. Mamy później na początku lipca Festiwal Rocka Progresywnego w Toruniu i koncert w Olsztynie przed Electric Light Orchestra. No to zupełnie inny klimat. Zupełnie inny, aczkolwiek też kiedyś chłopaki trochę progresywnego rocka uprawiali, więc myślę, że się jakoś tam spasujemy na jakimś polu. No i wracamy z koncertami jesienią. Jeszcze nie ma sprecyzowanej całej traski, ale szykujemy teraz koncerty, planujemy. Niedługo będą dokładniejsze informacje. Warszawa również w planach, czy nie? Tak jest, we wrześniu to już jest to taki mały przedsmak. W Warszawie również z zespołami Heal Nerve oraz Cereus wystąpimy w klubie Voodoo. Tak. I będziemy o tym na pewno informowali na naszych social media i na naszej stronie internetowej. Jak te wasze koncerty wyglądają? Czy staracie się całkowicie odtworzyć materiał z płyty tak, jak on został nagrany, czy jest więcej improwizacji? Płyta wyszła nam bardzo spójnie, więc to było też tak naturalną koleją rzeczy, żeby zagrać po prostu ją od A do Z. No te numery w tej kolejności robią robotę i wszystko się po prostu zgadza, jak gramy je po kolei. Natomiast czasami już przemycamy jakąś nową twórczość, która jeszcze nie została wydana. No i tak to właśnie wygląda na tych koncertach. Michał? Testujecie, rozumiem, i sprawdzacie wtedy. Oczywiście. Oczywiście. Mamy już kilka utworów takich, które się nadają do grania i testujemy powoli. Być może za rok spróbujemy coś nagrać. I to jest bardzo fajne, że właśnie muzyka progresywna rozwija się w naszym kraju coraz bardziej z roku na rok. I ma też tę możliwość pokazywania się gdzieś za granicą, nie tylko u nas w kraju. To zaraz się pochwalisz tym, spokojnie, już nie możesz się czekać. Nie, ale mówię też o chłopakach tutaj, o zespole, aha, bo śpiewacie po angielsku, więc jest też możliwy przekaz gdzieś dalej, tak? Nie zamykacie się tylko w naszych tutaj granicach. I też rozmawialiśmy wcześniej, mówiliście, że jest ten odzew zagraniczny. Tak, parę rozgłośni radiowych, takich niezależnych, mniejszych, ze Stanów Zjednoczonych, z Australii i tu europejskich też, tam bardzo pozytywnie reagowali i puszczali nas. Więc no, bardzo fajnie to wygląda. To jest nadzieja, że następnej jesieni już będzie trasa koncertowa gdzieś poza granicami Polski. No może jeszcze nie tak szybko, ale... Jesteśmy pozytywnie nastawieni. Tak, jak najbardziej. No dobrze, posłuchajmy jeszcze jednego nagrania, a potem wy połączycie Amaroka. O. Brutalnie wyciszymy zespół Frontal Cortex, bo jeszcze musimy zagrać na zakończenie zespół Amarok. No właśnie, nowa płyta Amaroka jest. Więcej o niej porozmawiamy za tydzień, bo w audycji Nocna Polska będzie miała okazję z Martą i z Michałem się spotkać i popowiadać troszkę więcej o tym wszystkim. Ale tak szybciutko, jakbyś powiedział o tej płycie, bo płyta nietypowa jak dla ciebie, jak dla zespołu Amarok zupełnie. Tak jest. Płyta się ukazała aż 24 maja i jest już dostępna wszędzie. Natomiast to jest specyficzny projekt i nietypowy, tak jak powiedziałeś, ponieważ jest to muzyka do przedstawienia The Storm Jamesa Wiltona, brytyjskiego choreografa.